Vamos a explicar un cuento. La caputxeta vermella. Hi havia una vegada en un bosc, hi vivia una nena que sempre portava una caputxeta vermella. A aquesta nena li deien de nom Caputxeta Vermella. Però millor que us expliqui amb una cançó. Per tots vosaltres, aquesta cançó. Vinga, a veure si m'ajudeu.